Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical de Ràdio Pinsania, al jazz i d'altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emitint des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Donarem pas al primer tema amb un convidat que, tal com escoltarem, té una profunditat esferidora a l'interpretar les balades. Gene Ammons és un saxofonista que se'l podria denominar un híbrid, doncs va assimilar la maestria de dos saxofonistes oposats estilísticament, Lester Young, per una banda, que va ser un avantguardista a la seva època, i el classicisme de Coleman Hawkins. Gene Ammons és un músic molt apropat al rhythm and blues i un dels fills predilectes de Chicago. El tema que escoltarem és la coneguda balada My Romance. Thank you. Gene Ammons, una profunditat tocant el tema que pot posar els pèls de punta. Seguim amb Maynard Ferguson, un dels trompetistes amb més força i potència. No en va, aconsegueix arribar a les notes més agudes amb el seu instrument. La seva orquestra, tant s'endinsa a dins del jazz com a cops, va a gravacions de caire massa comercial, com l'LP Conquistador de l'any 77, que va ser criticat per tocar temes massa lluny del jazz i amb espectaculars arranjaments. Aquestes gravacions, que s'allunyen dels sons amb més carisma per esdevenir obres de caire més comercial i més fàcils d'escoltar, com acostuma a passar, es converteixen en els LPs més venuts i populars. Thank you. Una meravellosa sessió que juntava a dos gegants del piano, Oscar Peterson i Count Basie, dos estils diferents barrejant-se i jugant entre ells amb una facilitat excepcional, Count Basie sempre empenyent rítmicament davant les frases més llargues d'Oscar Peterson. Les diferències musicals dels dos pianistes no van ser problema per fer sorgir una autèntica joia musical. Thank you. Ferran. Ja clàssic i mític saxofonista Joe Henderson. Va ser un dels més buscats músics dels anys 50 i 60. El que hem escoltat pertanyia a la seva última època i portava per títol So Near, So Far. Aquest és un dels CDs més emblemàtics de Henderson. En aquest treball va fer un homenatge al gran mestre de la trompeta i la fusió Miles Davis, tocant magistralment temes del gran trompetista. Tot el CD estava gravat en formació de quartet, però tal com hem escoltat, amb la peculiaritat d'haver canviat el piano per la guitarra, sempre seca i característica de John Scofield. El tema que ha sonat era el clàssic Milestones. Thank you. Enrico Rava és un dels jazzmans més importants d'Itàlia. La seva trompeta ha tocat amb els més importants músics, com Gatto Barbieri, en qui va fer les seves primeres gravacions, Charlie Haden, Don Cherry o Phil Woods. Rava ha passat de ser un impetuós trompetista a convertir-se, amb els seus més de 70 anys, en un tranquil i molts cops personal i atmosfèric compositor, un dels grans artistes del jazz europeu. El pianista de Dixieland, Dick Hyman, un virtuós que ha treballat amb les bandes sonores de pel·lícules de Woody Allen. Hyman, com tants d'altres, és un músic que als anys 50 va tenir que adaptar-se a la revolució Bob i reinventar la seva música, cosa que va saber fer magistralment. Broken it won't ever mend. I ain't much caring just where I will end. I must have that man. I'm like an oven that's crying for heat. He treats me awful. Durant l'estada de Billie Holiday amb l'orquestra de Count Basie, dos homes van estar relacionats amb ella molt estretament. Per un costat, Buck Clayton, segons Billy, l'home més guapo que mai no havia vist. Aquest serà, al llarg de tota la seva vida, un amic fidel en qui sempre podrà comptar. But I'm afraid that he's cooled off, and maybe I'm ruled off his lips. L'altre, més important, serà Lester Young, en qui Billy trobà una mena d'ànima bessona i complementària alhora. Billy va donar a Lester el sobrenom pel qual se'l coneixeria per sempre més, Pres, de President, l'home més important per a ella. Lester la va anomenar Lady Day. En el terreny personal simbolitzen l'amistat sincera i l'amor platònic i impossible, doncs mai van arribar a ser una parella sentimental. Anys després, diferències els separarien. A partir dels 40, Billy va triar altres músics per acompanyar-la i sembla que això va posar gelós al saxofonista, tot i que poc abans de la mort dels dos es tornarien a trobar en un concert junt amb altres grans músics, on Lester es va negar a fer cap solo en el tema de Billy, però mitja cançó, inesperadament, s'aixecà i donà l'última adéu a la seva amiga, que en llàgrimes als ulls escoltava aquell solo inesperat. Una de les primeres cançons que van gravar junts es titula «Tinc que tenir aquest home». Billy i Lester es tingueren i se sostingueren mútuament per construir alguna de les peces més brillants de la història del jazz, en què una veu humana i un saxo s'han complementat i s'han alimentat mútuament. La tendència de Lester a fer parlar el seu saxo com una veu humana i l'ambició de Billy per modular la seva veu i dir les paraules com ho faria un instrument de vent si aquest parlés, donaren lloc quan es trobaren a unes gravacions en les quals els dos es complementaren i es potenciaren de manera que es produí una mena de comunió de sentiments i expressions que impalpablement tenyirien les interpretacions d'una emotivitat irrepetible i única. Lester participà en l'acompanyament de més de 40 de les cançons que Billy enregistrà entre els anys 1937 i 40, i és en aquestes cançons on la compenetració entre la veu de Billy i el so del saxo tenor es fa únic. Si se n'haguessin de destacar algunes, podrien fer-ho amb This Year Kisses, amb una increïble introducció de Lester, I Never Be The Same, on la veu de la cantant i el saxo de Lester fan un duet en què es van entrellaçant fins a arribar a una situació en la qual és impossible saber qui acompanya a qui, i If Dreams Come True, plena d'un emotiu i similar univers musical. Casualitats del destí, Lester i Billy van morir amb una indiferència de 3 mesos un de l'altre, i en tràgiques situacions semblants volien gaudir l'amor junts. I'll never be the same. Andy Hubbard a la trompeta, en McCoy Tyner al piano i Tina Brooks, un gran saxofonista amb només 3 LPs editats al seu nom. Aquest va morir molt jove, acabat per les drogues. El nom de l'LP, Open Sesame, que hem escoltat, és un nom prou explícit per donar la benvinguda a l'oient, al ser la primera gravació de Freddie Hubbard com a líder, tot i que abans hi havia treballat en grans jazzmans com Sonny Rollins o Eric Dolphy. A partir d'aquí, Hubbard es convertiria en un dels jazzmans i trompetistes més importants del jazz. Thank you. Green, la seva forma de tocar, vinculada al gospel, i la seva guitarra, dotada d'un gran swing, el va fer un dels guitarristes més importants del bebop. L'hem escoltat del seu CD Grand's First Stand i el tema Baby's Minor Slop, amb l'orgue de Babyface Willett i Ben Dixon a la bateria. Abans d'acabar, us anunciem, com ja va ser en costum, el concert que l'associació La Berguedana de Jazz farà el dissabte 26 de març a 11:45 de la nit, on podrem escoltar el grup encapçalat per Bernard Van Rossum als saxos, Tim Grurevic amb el piano, Jacob Rheinlander amb el contrabaix i Nils Hengel a la bateria, un grup format íntegrament per músics del panorama jazzístic holandès, però que, curiosament, cap d'ells és nascut a Holanda. Un jazz, segons llegeixo, amb melodies plenes de simplicitat melòdica i lleugeres, completada amb la intensitat assolida a través de contrastos musicals i on la improvisació es converteix en el principal repte del grup, tot junt amb una base rítmica sòlida que afavoreix la interacció entre els seus components. Us hi esperem a tots aquest dissabte, dia 26, a la Font del Vals de Gironella. Ara ja sí, anirem als últims convidats del nostre espai, en Willie Dixon a la veu i el contrabaix de Memphis Slim al piano, una trobada feta a París a principis dels 60. Dixon va ser un dels més importants artistes del segell Chess, de Leonard Chess, el major empresari de blues dels 60. Dixon explica d'ell: francament, Leonard era un manipulador. Feia tractes amb gent que no sabia res del negoci de les enregistradores. Quan un pot treure avantatge d'algú que no coneix el tema, jo l'anomeno estafa, encara que la majoria de la gent l'anomena intel·ligència per als negocis. Chess permetia als músics prendre uns globs, de vegades fins al punt d'estar borratxos abans de negociar el seu contracte. Sens dubte, no hi havia cap llei que obligués a fer coses legítimes en gent negra. Amb aquest comentari de Willie Dixon sobre el jazz i el blues negre dels anys 60, us diem adeu, gràcies per la vostra atenció i fins la setmana que ve. I got a gal in L.A., I got a one in Tel Aviv, but my gal back home, well, she's good to me, the way she love a man. Yeah, she love a man. Why, it's a crying shame the way the little girl love a man. She make my liver quiver, she make my head go dead, she make my heart shiver, she make my eyes turn red. It's a crying shame the way the little girl love a man. Thank you.